Łabędzia zmienię się i odlecę jak najdalej, dalej stąd, byś nie mógł odnaleźć mnie pośród ludzi, którzy tutaj gardzą mną. Zabiłam człowieka, który jeszcze nie zdążył narodzić się. I powiedz mi proszę, proszę, czy to jest grzech, czy to może nie jest grzech? Nieudana droga życia, po której muszę iść. Kręte ścieżki i korytarze, których muszę się strzec. Pośród blasku stanął ktoś na mojej drodze i zerwał ze mnie wszystko, co miałam na sobie, idąc pośród drzew. Ten gwałt zrodził życie, które ja zabiłam, aby nikt się nie dowiedział. I powiedz mi proszę, proszę, czy to jest grzech, czy to może nie jest grzech?